Gaur frantses estatu osoan bezala, greba eta mobilizazioa eguna dugu ipar eskolerian. Sindikatu nagusiek deiturik, gazte erakundekin batera, lantxari, erretretadunen pensio eta gaztentzako alokazioen goratzea aldarrikatuko du. Horri gehitu zaizkio, sektore desberdinetako lan baldintzen arazoak. Alabainan, mobilizazio zabalak izan dira azken asteetan, izan erakaskuntzan, mediku sozialean edo animazio alorrean. Nekadura, sufrimendua eta aserrean abaritzen dira arlo frangotan. Lab sindikatuak, bere aldetik, gainerateko aldarrikapen ez gain, 30 orduko asteak, txartatuak ez diren langileen itzulera, edota tokiko negoziaziorako gune baten txorrera errebendikatuko ditu. Gaurko mobilizazio egunak erronka desberdinak ditu. Lehena, sozioekonomikoa, testu inguruari lotua. Premiazko salgaien presioen gorakada agerikoa da, esantza, azkuria eta beste. Hots, erri klasean biziaren kostua gero eta gorago da, prekaritatean diren entzat arazoak biderkatuz. Legeak behartzen dituen langile eta nagusien arteko enpresako negoziak eta askotan kalapitak izan dira, urte ondarrean, greba mugimenduak sortuz. Orain irekitzen diren arlo-zarloko negoziaketetan pixatzeko helburua ere du mobilizazioak. Gaurko mobilizazioaren biharen erronka politikoa da. Arazo sozialak, lan eta bizi baldintzak, agendaren lehen lerroan ezartzeko balio beharko du urtarrilaren 27 lehen derkaritzako hauteskunde kanpainan, eskuin mutureko gaiak eztabaidaren erdian direlarik. Zein arrakasta izanen duen mobilizazioak zaila da aurrikustea. Arlo desberdinetako eskakizunen gainetik borroka guztien konbergentzia emanen ote den neork ez daki. Azken mobilizazio eguna, pasaden urriaren 5 erdipurdi atera zen. Halere, sindikalistak optimistak izateko arrazoinak ez dira falta. Lan mundua inarrosi duten azken astetako greba mugimenduak lekuko. Gaurko egunaren biharamuneak geroko utziz, kalera ateratzeko ordua da beraz. Pasa egunon.